farat jaizun lu dagan la bi dananiri ci ay dinar wa dirahim ak dirham ak ay dirham farat nak moy joxe capitalu alal kuy def commerce su jaaye jënd jaay andi ñu dindi capital ba mu jëlon namu tol nga dello ko fi placeam la ca dess di bénéfice nak nu ngeen ca d'accord won ci bang koy jox alal ja ngeen seddo ko non mo xam ca digg bala mo xam kenn ay eppele morom ma nu ngeen jubo won mune dana dagan ci dinar ak dirham wa qad urkhisa fihi yalamal na ca jeggle na ca ba ju jeggleef na ca ci ben borom xam xam yi daganal nañu ca mu nek ci ludul dinar ak dirham xana nek niqaru zahab mana ay morsoy rusa qalis yo xani ken defalaguko sikka sikka moy mol ko mu nek ay pièces nga xani soko de wagnii par ben ngay def amma bu nek niqar nak boko de jaay pèse nga koy def buñ ko molé mu nek pièces nak dotu aajo ken dotu ko pèse aywa niqaru zahab ak fidda morsoy rusa qalis ñu dajale ko nonu de nga mané amna ñu ni man nañ ko ca def su ngeen ko pesé ba xam wala ru ñaata deram laak ñaata dina wala yjus du dagan bil urud ci ay marchandise nak amma charse biti jox way muy niko terat bangok mu dal di tambali nga niko bénéfice nangam lañ koy seddo rek mu continuer lolu mom yoon waxuko su ngeen ko defé te du nono qirat ba dana continue waye yona koy seddelel bopam denga jaay njaayum bitik bi ba bamuy jar ijara la koy yonde atté ñu sét lu ñuy fay ay maromam ci ijara gu dawe nonu ñu fay ko su ko defé gannaaw bu fayam genné ñu doora continue nak di dakk bénéfice bay dik nak ci atté qirat kon nun la lolu lañ wayakunu day nek mom ay marchandise suñ ci fassé fass qirab day nek in nasala su lolu xewé dem amna su xewé nasala bi maana hadatha lolu su amé waja day nek ajir fi bay'iha ca jayga jayga mom defal ma ma fay la la ko yon di jappé ñu sét ku jay lu tol nonu luñu ko ca wara jox ñu fay ko wa ala qirab mithlihi fi thaman su ko defet comme d'accord won nañu jëkkona d'accord ci qirat ga gannaaw yoon moko tebil bopam kon dafa dootu ñu basé ci lañu jubo won ci bénéfice dedet légui da fay yoonay atté mel na na qirat amul won aslan yoona koy doora fas légui té kon day sét qiratu ay maromam luñu fi def qirat dal ci réew mi ñu ne ci dëkk bi ñu ne lu fa ñepp di def su fekke amil bin nisab nisfu rubh lay mom lool la len yondi at ngeen wacc la ngeen d'accord won bu jek su de lolu baxna su du lolu ngeen wacc lolu dik ci li yon d'accord dem ay moromam non lañuy def xara fi samani ci ñeeg mu fañ bon seen fas fas bu jek ba yaqul qirat ji way yon basetu ci dedet moko seddalel bopam defle ijara defle qirat ba ñaka barse gi moy la ngeen d'accord won ci bénéfice kon pietut legi mo len di setal ay nat ngom lu ñuy liggey ci qirat mu atté len ci walil amil ñal na kay liggey ci alal qirat kiswatuho changayam wa ta'amuhu ak ñamam idha safara ndegam wayasena fil mal ci alal ladhi jo xani laho ñal nako balun solo alal ju am solo te mu wayase ci lu sore cho ca lay sang waye bu fecce dafa joge fi dem kess jaay ak jënd dik fofu xoti fay cangay xaju fa lu ci xaj ci aada moy ancarer ci xaj na ci te lolu kenn du ko ko tire du dugg ci walam du dugg ci walu kili koku alal ji ci bopam yëngato mo laaj kiko yëngal lek ci cangayam nit bu fekkon na nak rew mu sore mo xani da fay laaj lele mu defa am at wala yoy batay niki ku joge won fi nek europe wala nga nek fenen mali wala dara su aajo kay waxtu am ci dara ci cangay kon koni cangay lolou ken du ko ko tire motax dem alal ja amna solo laaj ko it lañu wax di wa innama yaktasi neena du sangu ludul fi safaril ba'id ci tukki bu sara lol kat way fi kess ken du ci xoti ci nga tu deug fi kess fi kawla fofu xoti ci nga aggu fi aju fi xana li fi limu aju kay moy lek ci ñam rek wala yaktasi mani bi ñu seddo ar ribha benefice hatta yanba ba mbate neke njarti nad moy naqd moy di ay nek wursu ki khalis de nga rasul mal lu neew neew dafa ni waw su yebbo alal de jep jayna ba sey ba nek khalis njarti waw wala dedet way dal lu mat capital ba nga jelon jarna ca nek khalis ka xani menes nako dello mu dess desit wi kon desit wi bu khalis bu marchandise su yebbo bu len nexe ngeen seddo ko non motax muni bala ñoo seddo benefice dal na capital ba mom genn nekkat ayn wal musaqatu nandalonte te moy jox nit tol mu diko liggey pour lokoy fay su fekke ni wer day de nga fay ko de nga ci nangam ak loko mëna fay lolou kenn duko wax musaqat ijara la waye nak moy jëf ci suuf denga bi jus ima yakhruju minhu denga ñu diko fay leuf lu cey genn te moy leuf ca meññati garab atte yamuy laaj loolu lañu tuddé musaqat jox nit tol bu yori garab mu diko liggéey diko topato te lang koy fay duñ ko ijara ndax fay woko jenen alal soko don fay jenen alal lu alal ja don nak koka kon ijara la way su fekke nit garab yi meññ ci lay am cër bo xamni moy walam doonul cër ma'ruf bu meñat ni womé ci at mu wam la su newé mu new koku modi musaqat ya izatun lu dagan la fil usuli ci garab yi mana usul moy yi sax ci suuf taxaw ci garab yi mu nek lan nak ala ma taradaya alayhi ci lañu d'accord bañ koy fas min al ajza'i ci cër su fekke nisfu thamar lañu d'accord mba sulus mbalu gëna neew ño xam wal amalu liggey ba kulluho leppam alal musaqa warna ka ñu jox tol bi muy liggey liggey ya aju ci liggey tol bi moonu tax di wax wala yushtaratu alayhi kan duko sartal amalan jëf ghayra amalil musaqat ludul ay jëfi musaqat li aju ci rosas bi garab yi mana digi manke tuti ay garab mu war len rampli de nga donul li te ay digi ndaw ren la ca rek de nga ak lu aju ci yoyu koku ki bi moko laaj wala amala shay'in bi jeegeni jef dara yunshi'uhu lo xani mokoy sos fil ha'it ci tolba su fekke lo xani jefi musa qadi sax aju nak moko aju waye nak mokoy sos de ken du ko ni fokk nga gas fi ten ken du ko ni fokk nga tabax fi bassin dede ana yu sew sewa denga fil ha'it illa ma la bal lahu lud la ngane amul solo min shadd al hadirati ci tak hadira la dhafirati ak defar dhafira bi te moy ñu di ko wax baaj wala ñu di ko wax barsian dal koku mu di ko defar lu ci nak ludul li min ghairi an yunshi abina'a ci ludul nak moy sos tabax kenn ko ne fo nga tabax ci bassin waye nak luy tolok fet fet yi ci bassin bi mba fuk fuk ci ne nang ko sañ fay ko koku mom man nañ ko ko wutakiru ak goral goral ga te moy ni ñuy def garab yi di ci def ci totoru fahlu nahli di ko def ci jigeen yi koku alal amili warna ki liggey ci tol bi moko wara def wa tanqiyatu mana'il wa khulni buñu ko sartale kat dedit lolou mom amalu musaqat la comme ya yor garab yi tol bi dal lolou mom ya sa liggey ci la bok adatan wa tanqiyatu manaqi'i shajari ak setli tati garab yi khut khut yi nga xani su ndox mi dikke da fay taaji ci khut khutu garab bi diko nan su fekke ni dafa salte xobi garab yi fënd bi suuf ci sekk ko ba ndox mi manatul tok lolou diko dindi wat di delo si tatu garab gi ni mu wara taje ndox koku batay warna wa islahu masqati al ma'i min al gharbi ak defar jaarukaayu ndox ma jóge ci baag bi, maanaam rigol yu ndaw yi ñu koy defal, xani boox jufee ci teen bi sotti ci buntu teen bi ndox mi day am yoon wu muy wal ba dem ca taati garab ya, af looloo man na sëkk pënd beeg suuf seqo bi di ko sag, yooyu war na koy defal. Loolu moom suñu ko ko sartulit ci liggéey bi la bokk. Wa tanqiyatul ayni, ak setal bëtu ndox bi, maanaam li ñuy wax raw raw kii bi, raw teen bi wala seyaan bi, bu fekkee ci ndox mi jaar it bët yi dafa xaw sakk ndax ay salteeg yooyu, di ko settali ndox mi mën a génn yooyu. Wasibu zalika, ak yu neroog yooyu, loolu jaa'isun, lu dagan la an yustara alal aamil, ñu sartal ko aamil, ndax loolu moom ci jëfi musaqaat la moom. Dana ko war lu dul boog su fekkee dégg nga dafa ko teggiloon boppam ci njalbeen. Wala tajuusu, du dagan al musaqaatu, musaqaat ala ixraaji ma fil xaywaani, ci génne li ne ci fil xaait, ci li ne ci tool ba min addawaab bi, ci daaba yu ca doon liggéey. Su fekkee ni ay naga doon labouré toujours ci tool bi dégg nga, walay fas, kooku du dagan nag dégg nga. Waa ji ni ko nag, yow yaay indi sa nagi bopp kat, man samay ju su ma la joxee tool bi nag li nga koy liggéey ci jur yaa koy indi. Loolu nee na déedéet na ca bàyyi jur ga ca nekkoon. Wa maa maata, lu dee min haa ca jur googu fa ala rabbihi, war na boroom tool ba xalakuhu remplace loola pour liggéey bi mën a dox. Wa nafaqatu dawaab bi, dundu daaba yooyu liggéey ci tool bi nag. Wal ujaraa'i, ak manaabar yi ci liggéey seen dund alal aamili, kooku war na aamil ki ñu jox tool bi nag moom luy tolloog di gubal fas yeeg yooyu nag yi di leen wutal mboob ñuy lekk, kooku moom it nag moom lay war. Su ko defee manaabar yi liggéey ci biir liggéeyam it moo leen di fay, borom tool bi moom da koy jox sulu su meññat mbaa ni su meññat bi ñu waxante, moom it nag mu seet nu muy fayee ay manaabaram. Wa alayhi, war na ko zari'atul bayadi, fexe ba saxal leer leer yu ndaw, al yasir yu néew ca tool ba, mu fexe ba yoo xam ne dafa mat, xëy na def seen i njëmbat dafa deewoon ci bu yàgg, xëy yooyu nag war na ko rempliwaat ay garab, ndax ñu ami garab na lépp. Al yasir, lu néew la ñu wax, te bu ñu nee yasir daal suluf moom lu ko ëpp day daal di bare. Dana ko wax sax. Wala baasa ayit an yulga zalika lil aamil, aayul nag su fekkee jug na ko ñu bàyyil fa leer loor yooyu lil aamil, ñeel aamil jëm di ko jariñoo ci mbiri baadooloom. Masalan mooy liggéey ci tool bi, ci bu meññat ma dikee ñu jox ko wàllam leer leer yu tuut yooyu, nee na bu neexee borom tool bi mën na ko ko bàyyee, du aay mu def fa ay taati sobleem mbaa ay taati ay banaanaam wala xaw ma naana, wala mu def ay salaat su dee wàcc yóbbul ci karam yu deme noonu portaat yooyu, nee na aayul ñu bàyyee ko ko. Waaye néewul par force borom tool bi bàyyee ko ko de, xam nga moom lii mu wax maslaa rekk la, ci maaruuf la, la tax mu naan aayul nag ñu bàyyeel ko ko, nga néewul ne borom tool bi fokk loolu da ko ko fay bàyyeel, ndax sañ na ko gàntu. Wuhuwa, moom axalluhu, maanaa lu dagan la ci moom daal su ko ko joxe du yàq la géy ba. Wa in kaana, bu nekkee al bayaadu leer leeree kasiran, di lu bare nag, kon lam yejus dootu dagan zalika, loolu dootu dagan dégg nga ñu di ko ko sartal, ndax kon day daal di mel na ijaaraak musaqaat bu ñu boole benn pas-pas. Kon du dagan dégg nga an yadxula, loolu di dugg fi musaqaati nax li ci musaqaatu ay garab bi tàddaal, illaa an yakkoona, lu dul lu nekkee boog mu nekk bañ a bare, te bañ a bare mooy qadra sulus, lu tolloog sulus jëm suuf min al jamii, ci mboole ba fa aqalla mbaalu ku gën a néew. Amma lu ëpp sulus rek daal nay dugg ci xayisul kathiir, kon ci lu bare la, kon du ko ko mën a sartal lu dul ak ijaara geneen gu ñu bay gu ñu fas. Ni ko nag digg bii moom dangay wax lu ma lay fay nga jëmbat ko ay garab, te ate rosaas bi moom ñu continue ci waaw loolu lay doon. Kon wa sharikatu, ak bokkaale fi sar'i, ci mbay jaa'isatun, lu dagan la إذا كانت بنك الزريعة مانا جو منهما چي نيوم ñaar ñepp la joge jami'an boole seen sari'atu mana mbay mi su fekke ñoom ñepp bok gancax gi mom ko waribhu benefice ba cey joge baynahuma nek seen digante ñu tollo ci kanat mo xam dafa nek al ardu tol ba ci bopam li ahadihima kenn ci ñoom ko mom wal amalu jafja ala al akhiri war akhari war ka ca deste ñu jugo ci mu nando mo xam aw al amal wala liggey ba baynahuma seen digante la nek ñokoy bok waqtara yal arba te dañu bokon lu yottal bu kenn momu ko ci bok di liggey ñu yam ci liggey ba baxna aw kanat wala nek suuf sa sax baynahuma ñoko momon tok lu yewuñu ko ñoko bokon mom dem te ñu bok di liggey amma in kana way bu nekke al bazr juw wa min ahadihima min indi ahadihima joge fi kenn ci ñoom wa min indi al akhir kacha des mom lamu mom moy al ard tol ba ma mom sama tol andil sa juw wal amalu jahja alayhi war denga borom tol bi aw alayhima wala mu bok len war warib fu baynahuma benefice bat ñu di ci yam ngañay la lam ye gis lolu mom du dag مقابلة الأرض بالبذر لولو مام بنيو كو ديف ولو كان سني نيكون اكتريا الأرض بوك لو يتول والبذر تجيو من أحدهما جوغي سي كين سي نيوم وعلى الآخر وركا سي ديس العمل ليغي غا خاني ليغي تيونو ليغي بي اك جووي لا نيو جاك لا نيو تيلي كون ijaza mu daldi dagan iza taqaraba ya taqarabat bu fekke jege ñantena qimatu zalika khaymay juw ak khaymay choono legge bi jege ñantena kon lolu mom man na bax batay wala yunqadu kandu tewal fi kira'il ard ci miyasu tol ghayr ma'munatin budul buñu wolu ni fakk day toy ci at koku du dagan ñu teewal fay lu yaas ba qabla an tur wa turawa la jekk ba mu mandet ba mu toyat ba ñu xamne des nako man liggey ren amma tol bo xani bu wowe kenn du ko liggey soko de luye nit bu ko ni fokk andil lu yaas bi te toyagut ndax da wëragul dana ko liggey ndet kon lolo tax waman ibta'a ku jënd samaratan meñat firu usi shajari ci kaw garab ya ken wattaguko fa ujihati jayyan matu dalca bi baradin ci barat te moy lo xani glace gu sedd ci rew yu sedd yi roté ci azaman ci moy yaq meñat aw jarat wala jereer aw jelit wala jelif xatu momit day wacc joge ci azaman melni ki ay bum yu law lawi xamna xetu glace lay don aw ghayrihi wala ludul lolou hatta jeish denga ben arma rew bu wag jaar tolu nit dal dindi ma wax soldar ci dugg ci def lu len neex ndax ñoñu neewna lu len yoon meuna jajji sa koko sama wiya lañ koy konté mana lepp lo xani nit mënul am katanu jagn ko nonu lañu tuddé sama wiya jaayé sama wiya nisbatun ila sama mana ila qadarillah fa ujiha kon fayin ujiha su feke tolbo buñu kilo won te jaaye joju dalca neena fayin ujiha bu feke jaayal nañu musib yaq nañu ca qadru sulusi lumat sulus ca ngeeg fa aktharu mbalu upp sulus kon wude anañu wañi lola anil mushtari walis ki jandor nañu ko ko wañal qadru zalika lu tol nona min asaman ci ngeeg bi mu ko don jënd وما نقص لما لمنك عن الثلث فك لنت يقن متل ثلث كوكو كات فمن المبتاع مسبل مو خاني تي كي جندو رك لاي دال نك واي بوروم تول بي دوت تي بوك ندخ لو غنا نيو ثلث تي تول ا نكو موي سو فكين نك ابنا ثلث نك su fekke mat na sulus mbamu upp ko nak tay daldi don lu am solo wala jaihata neena jaihadu am fi zura'i fi zar'i ci mbay nenga budé ay mbay yo xatu mbay yi na meñati garab lañu su dé mbay yi rek mom neena koku amul jaiha kon bu ca dara dalé musibam ki jënd rek la fala fi masturiya du jayadu am ci luñu jënd baada an yabisa gannaaw bu woyé min asimari ci meñat meñat yi jaiha daan am bañ koy wax dang ko jaay waji te boba ku mu man ti doon meñatu muy doora tollu ci dagana jaay ndax ma ngi commencé ñor ñu jënd ko taxut kiko jënd mënul fexé ba jëlé ko fi tay ci tay mi kassar fokk da ko cey bayyi deug ci aada ab bir ba nga xani ñor na ñor gu yegg ci waris ko dag amma meñat mu dem ba ñor ba woow ñu door ko jaay koka su ko borom bëgge dindi ci bis man ko dindi koka bu fa nekké bu ko fa jaay ya fekké kenn du ko wañé ci seen jëm fotu bopam wato da o def na wañ seppi jaihatul buqul xetu ligim yi neena mom jaiham dañ koy wañil ka jënd wa im qallat lu mu tuttu waqila momit neñu kat la yo da'u illa qadru sulus momit kat lu ci matul sulus kan du ko wañi lu ma sulus jëm kaw rek li wa man a'ra ku def li wax ariya benen ma'ruf la te su fekkeni ay garab la yuy meñ nga dimmi ci sadakaale ju neew doole mbassam bok jox ko ca garab yo xani wala ay garab yo xani dang ko ni li dey cerele nala ko nga fete wo ko ci ran limuy meñ ran dal nga jël ko dimandi ko ko lolou moy ariya maruf buñu sop la budé ci garab la su fekkeni ci ay ay gatt la ay jur yoy koku lañuy wax maniha maniha batay ma'ruf la fetele ko ay bey wala xar yo xani dang ko nan dimandiko ko ren dal lu mu am ci soow nga diko dimandiko ba deewon fa bamuy fer nga delo al su fekke ni ci ay gelem la lol lañuy wax listighbal hunalika in yustaghbalu al mal yukhbilu aywa bu fekke ni ci keur la lolou umra lañ koy wax batay ben ma'ruf la am nga keur yi de kala yo xamni sa maromu julita ngi amul fumu dekk nga labiri ko niko waw kon day keur gi mom man nga ci nekkali man nga ci nekk dal mom dekk joxna la ko nga dekk ko waye mayo ko jëmmi keur lolou batay yoy yent yep xeti ma'ruf la yo xani dugg na ci ma'ruf sanga lolou kon ko xamni dafa def i'ra denga wa man a'ra samara nakhila nakhalati minyatum ay garab li rajulin ñeelway min jinanihi ci tolam ci ay tolam neena koku fala basa ayut gannaaw ga an yashtariha mu wëlbatiko jëndatiko te mayenako ba yeggal mu jënd ko iza azhat su demee ba nekk zahw nga xani def na ay xaay yu dijj daal kooku mën na ko jëndaat loolu luñu ko daganale xanaa wattandiku lor wattandiku lor gi mooy léegi jox nga ko meññat mi doonul yeggul foo xam ni waaye day da koy daal di dindi benn yóbbu waaye dafa fii dugg mën na am ay njabootam itam war fii dugg su ko defee loolu mën na dem ba yàqal la yow borom tool bi leneen boo xam ni nag bokkul woon ci la nga joxe woon so mooy tax ci maslaa nga wëlbatiku ni ko kon na nga ma ko jaayaat rek maanaam jaay gi nag bu fekkoon ni wuru sekki xaalis ak yooyu lay doon waxunu ko maanaa jënd ko aat ci tàndarma ci àpp pare la nuy wax te fii mu toll ñoragul ba ñu xam nu muy toll dëgg-dëgg te la nga koy fay dafa war a doon lim bu ñu xam koku nak niñ koy defé lani koku nañ ko defé bi khirsiha ci appa paré ko ma nga ni gam gam le ko de nga tamran ci tanar ba su ko defé yu'tihi mudiko jox zalika lola andal jazazi fa watuk tanar ma jot kana bu fekke nek na fiha ci garab yoyu mu ko joxone ci app pare khamsatu awsuq lu wara mat juromi wasq fa aqall mbaluko gëna neew lo xani kuko watone tay jurom ben sanki lolay don mbaluko gën tut koku nak dana ko man app pare ni koy app pare dañu nan garab gi de li ci nek kuko wat fi muna soko defone ay pañay kile dana mat nangam waw bu ñoron ba wow nak day gëna tut bu boba xamna ni nangama cey wara dess tay de ay khubara ñi xam affaire tol yu nit ci lu mu gatt gatt wu ci lu man ñatt ku ne a peu près bañu d'accord ni waw dana mat fi mu ne day nangami pañe mat tam bu te bu ñoron ba wow nak nangama ci wara dess su ko defé nangam jojé cey dess dani ko lol la la war lu légui mu bayyi la sa tol ak say garab so waté sa tanar ma jox ko non su ko defé sa maruf ba nga don def soti nga lolou te jëñal nga sa bop lor nak ci bayyi gan koy bayyi muy dugg ak genn njabotam di dugg ak genn leñu yakal la ci tole ya leneen lu bokku won ak la la taxone di def su ko defé sharia def na fofu muraat haqul jami' sharia anday ji sheikh la bo tey tedde yaar ni ah wala tajus du dagal shira'u akthara jandam lu upp lolu min khamsati awsuq te diko jende ci meñati talaba dedet illa bil ayn khana bu boba suko beugé jënd da ko nan bal mako fi dana la jox nangam ci khalis wal ard wala marsandis lenen benen material ababun fil wasaya li buddla ci até denkan yi ci kuy wara dé di batalé wal mudabbari ak até mudabbar jam bi sangam nit buma dé légui gorga wal mukatabi jam bi sangam gal ñot ni ko soma joxé nangam ci alal ya mom sobo wal mu'taqi ak kuñu gorel rek nonu denga wa umul walad ak umul walad jeber bi nga xane sangam amna ca dom até yi cey brasser legi yu wuté ak até jam kesse kesse lolé wal walay ak ningo mboko gay dess jokalo ga dess digenté jam kuñu gorel ak ko gorelon amna até sharia bu dessé ci ñu jokalo go xani dana feñ ba ci ndonante ak yoy lolu dana ci wax la ci xew way haq dana war ala man ci kep ko xani laho ñel nako ma yusi lu mu nara batale ganaawum fihi an yu'idda mu pare parel wasiyatahu ndeng kanam ca ba mu koy tal te namu ko waxe ci hadith ba bu mu bayyi hatta iza balagat al hulquma fa qala لفلان كذا ولفلان كذا ولقد كان كذا كذا وكذا بوم باتال با منتو كو ليرال لولو لاج نفرلو تي نيب لا تك لولو يالنا نو يالا ماي نو تانو تادو ادب بوبو دي باتال ليغي بانكوي تان ديكو بيند دين سي تاب ولا وصيه دي باتال على المجلي وارث نيل كوي دون دينغ الحديث دفني على ان الله اعطى قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصيه لوارث كوي دون كين دوكو باتال ناني ماكو جوخال نانغام ما خام لاموي دون بارنا ولا توت ناني ول وصايا ندينكان يي باتال يوي خارجتون لوي جين لا ني ديكو جوخه من الثلث تي ثلث علال جا نيت بو خاسي ني ناني ما ديفال نانغام سي سما علال ثلث با دون لا مانا تيك لوخوم فيك جيخول نك لوليه مو وخون ناني كو جاي ديف ndegam kum donul lako batale ah way radu dañuy delu delo masada alayhi lu upp sulus su waxe lu ko upp nak lolu yon du ko def sulus rek lako yon momale illa an yujisahu ludul bok lolé upp sulus ka ko wiyel moy al warasatu donaya buñu doné ay mukallaf yor seen xel ku ci ne waxam konté ñu wax ni lolu seen wayjur wi batale won ëpp na sax liko yoon may waaye nun d' accord nanu ca kon loola mën na nekk wal itqu gore bi aynihi ci jëmmam jaam bu munu diw nii su ma dee gor la kooka mu bad waxal ko kéla aleyha ca wasaayaa yëpp koka nañ ko jëk génné mom su féké bu génné sulus ba jeex kon ya ca def ñu balen wal mudabbaru de nga dabbaru fi sihhati fofu la ki nga xam ni ak tadbiram ki ñu wax ni ko suma dee gore nga fi sihhati ci tañu wér la booba feebarul kooku mu badda un ku ñuy jëkkee la ala maa ca beneen mu dabbar ba nga xam ne fil marad ci tañu feebar la ñu ko ko wax ba tax na kon bu dee ki mu waxoon ni suma dee gor nga ñu seet suñu seddalee sulusu alal bi seet jàmboo bu ndax bu jógee ci sulus bi dana desam déet su fekkee bu ci jógee sulus bi jeex ndax alal ji jaam yi ci alal ji lañu bokk su fekkee bu jaam bi mu dabbar ci si xa bu demee sulus bi jeex kon ka ca des day des ci njaam ñu doon ko du met estan bu dee ngoreel wa gayrihi wala lu dul ngoreel ñoo ci yow dégg ki mu waxoon ni maanaam bu fekkee ni day gore gore su fekkee ni nag sulus ba dafa des kële xaj ca baax na su ca xajul te genn wàlla ma ca xaj kon moom genn wàlla may gore ku ñaareel ki genn wàlla may gore la ca des ci njaam rek ndax genn wàllu jaam dana am maanaa jaam genn wàllam dana doon gore mu moom genn wàllam nga ca des sa ngam moom ko loolu dana am kon mënees na jaay genn wàllu jaam mënees na goreel genn wàllu jaam wa ala ma farrata mu dabbar ci tañ wér moom la ñuy jiitalit ala ma ci lépp la nga xam ne farrata sàggane woon na fi ci moom minat zakaati ci asaka fa awsaa bihi te mu dénke ko su fekkee dafa yoroon boros asaka yi at mu génneewul te batale ko ni nañu ma génneel sama asaka fekk ba muy wérit nag neewoon na kii bu ma dee gor la kon kooku na jëkk a génn su génnee ñu seet li fi des bu ca la mu dénki woon ci asaka xajee loola génn su jeexee boru asaka ba des ci baatam su jeexul la xaj ca asaka ja génn la des ca asaka ja xaju ca des ci baatam wa mu dabbaru sihati te ñu goreel ci tañ wér mu badda un lu ñu jëkke la aleyhi ci loolu dégg nga moom la ñuy jëkke wa idaa daaqa bu xatee sulus nag taxaasa sompoo ahlul wasaayaa boroom ndénkaan ya allati la nga xam ne laa tabdi ata fiiha kenn du leen jëkke dégg nga kon nañu jëkk a génnee ki nga xam ni moom mooy mu dabbaru sixa su ko defee ña fa des nag ñu door a ñëw su ko defee ñu sompoo ko ni ki borom bor yi di sompoo bu ñu dee ku ñu koo xam ni kii dañ ko doon sisirte alalam matalul bor ya ñu seet la fa des kay ko mu waxoon nisifu nis ba lay am ko mu waxoon sulusu nis ba lay am dégg nga walil rajuli ñal na góor arrujoo dellu waay rek nit bu fekkee deewul ti batale woon na gannaaw ga deewul ñal na ko sañ na arrujoo dellu an wasiyatihi walis ndénkaaneem min etfen su xookeen dafa noon suma goree suma dee nañ ma goreel sama jaam dégg nga mu faf deewul wér kooku sañ na ni bàyyi naa ko wa gayrihi ak lu dul loolu dégg nga su fekkoon dafa ni suma dee nañu ma joxal diw nangam ci alal ji ci sulus bi yàlla def deewul su ko neexee bàyyi wa tadbir nag def jaam mu dabbar mooy nañu koy defe añ yaqula mooy su waxee ar rajulu waay li abdihi ñeel jaamam ni ko anta yow day mu dabbarun ku ñu gannaawal nga lay tekki bi maanaa sama gannaaw kenn dootu la moom rek wala mu ne ko anta yow xurun gor nga an duburin ci gannaaw min ni ci ma maanaam sama gannaaw gor nga ci waxinu wolof mooy anta duburun a anta xurun an duburin min ni su ko nee anta mu dabbar jeexan bu ko nee anta xurun an duburin min ni yow day gor nga ci sama gannaaw ba tey benn la summa laay juusu topp dootu dagan la hoo ñeel ko bay oxoo jaayam li muy dund manatu caa génn moom manatu la jaay jaam boobu de wala hoo ñeel na ko xidmatuhoo liggéey loo ko nag liggéeyu jaam di ci gañ ay alal muy liggéey di werse loolu mën na ko diiru li muy dund wala hoo ñeel na ko intisaacu maalihi nangu alalam mën na ji alal ji jaam bi liggéeyoon yor ko moom ko mën na jekki ba yàgg mu ramaasé ko jël ñu ni faw mu ni maalam yam rab feeg yëggul ci feebar boo xam ne jàq nañu ni dee mën na ci am bu boobaa yoon mayatu ko mu nangu alal ba ndax yoon day gis ni innama yanziuhu li warasatihi kooku dafay koy jëlal ay donoom rek waaye du jéggee ni moom mu deeti ko jëriñoo looloo tax yoon dootu ko nangu kon nag su xasee feebar wala hoo ñeel na ko wat uha laal ko inkaanat su dee nekke amatan jëbeer dégg nga nee na bu dee jëbeerit du tee sañ da ko laal neem jëbeer la wala yata uddu laal al mutaqada ku ñu goreel ila ajalin mu jëm dat su fekkee jëbeer bi nag daf ko ni woon yow day bu nu ko fekkee weer wii bu del see deewoon goreel naa la kooku yoon dootu ko may mu deeti joteeg moom foofu dégg nga ndax loolu day niroog ni kaaxul mut a rek lay nirool ci mel loolu yoon dootu ko may mu laal ko ki nga xam ne ma ngi xaaru ngoneen ñu ni ko déwoon rek ngay gore kooku jeexal na sa ci wàllu laal ko wala yabi uhaa du ko jaay wala hoo ñeel na ko nag an yastaxdimahaa mu liggéey loo ko liggéeyi njaam moom feeg ma ngi dund wala hoo ñeel na ko an yantasia mu nangu maalahaa alalam maalam yaqrub feeg jëgeñul al ajalu datta su demee ba nga xam ne xëy na léegi at mi dee yaari weer mbaa benn ci des kon yoon dootu ko may nag mu jëlaat alal jooju su ko bëggee jël na ca gaaw boog bala dat bi jege wa idaa maata su dee moom ki dénki woon fal mu dabbar kañu waxoo ni su ma dee gor la kooku min sulusihi ci sulusu alalam lay génn su ca xajulit la xaj ci sulus ba muy mën a gore waaye konit lépp du gore wal mutaqu ila ajal kañu ni woon nag bu déwanee gor nga faf déwandikul sang bi dee kooku min rasi maalihi ci bopp alalam day génne maanaam su fekkoon ni moom doog nga fay alal it day dem noona gore kenn du wax ko ni ko sa sulu say gore ndax dégg nga koo xam dañ ko noon bu déwanee gor nga déwandikul sang bi dee nee na kooku day gore su ko sulus bi attaneeg su ko attanul yëpp mooy mi rasimal wala mukaatab ki ñu gàll njot muy liggéey diversité matagul abdun jaam la ma ngi yor atte njaam toujours maa baqee feeg des na alayhi ci moom sa un dara su ca dara dee des lu mu tuutut ca alal ja jiñu ko warale woon ah na xam ni kat moomagul boppam te lu mu tuutut su demoon ba mënatu koo joxe ñu seet mënatu koo joxe yoon da koy attewaat ni ko kat kon ba tey jaam ga waaw wal kitaabatu ak njot jaayisatun lu dagan la te mooy alal ji ñu gàll jaam mu di ko fay bu matee mu gore dagan na ala ma radiyahu al abd wa sayidu ci li nga xam ni ab jaam bi d' accord na ci jënde ko boppam sang ba d' accord ca su ci kenn ci ñoom d' accordul du sotti su ko sang bi ni woon liggéeyal nangam jox mate gore jaam ba ni man de loolu duma ko def damay des continue ci njaam sang ba bunu koo forcé ci loolu su jaam ba waxoon lu ëpp njotam ni moom da koy jënde boppam te gore sang bi d' accordul ba tey loolu du am kon dañuy d' accord mu bare mu tuut buñ ca juboo minal maali ci alal mu najjaman muy lu ñuy datal moo xam xàllat néew na an nu jow mu dat ya maanaa par étape ñu koy séddale aw kasurat wala bare na maanaam su ko neexee daal ni ko at mu ne da nga indi nangam dégg nga wala semaine bu ne da nga indi nangam ba muy mat wiñ ci juboo moo xam ñëw naam bare la fa yen ajasa su tëlee nag dem ba li ci des mënatu koo joxe adee nga raja amu dellu raqiqan di buur di jaam laa di day dellu di jaam amaa su ko ko sang bi waxee mu nangu mu ne ko dikkal dellu njaam yow mii kat mu ne koo matal mu d' accord kooku yoonu buur du ca dugg su fekkee dafa bañ nag sang bi wax mu bañ ni man dama koy joxe dama koy liggéey joxe waaye du ma dellooti doon jaam kooku nag buura cay dugg bu ca duggee sàkkal ko dar ci boppam su datu buur demee ba sës te joxewu ko buur door a atte nag ni kon dellu nga doon jaam raja raqiqan wa xàllalahu te bu delloo di jaam dana dagan ci sang ba ma axada la mu jotoon a jot minhu ca njot ga la mu ca jotoon a jël da koy lekk wala yu ajjisuhu waaye du tëleloo jaam boobu du ko atte ni tële nga ba nekkaat nga jaam illa sultaanu lu dul buur id baada talawu mi ci gannaaw bu ko joxee dat bu mujj ni ko a bu waxtu sàngam indil des gi waxtu wa dikkut mu teg ca dat bu ndaw ni ko nag kon léegi dollil naa la ci nangami fankat kooku mooy dat bu mujj boobu mooy talawum kooku moom su dat bu mujj bi jeexee te defu ko andiwu ko buur àtteni njaam la loolu kañ idam tana asu bañee mi ne taajiisi ci teleloo ga amaa su ko bañul d' accord caag sangam kon loxol buur yoonam buur du ci aksi kullu zaati rahimin bépp boroom ëmb bépp jébéer boo xam ne dafa ëmb doom fa waladuhaa doomam bi manzilatiha ci wàccuwaayam lay ne min mukaatabatin ci mukaatab aw mudabbaratin wala mudabbar dégg nga bu fekkee ni bi ñu koy def mukaatab juragul bi ñu koy def mudabbar juragul ba ñu koy def mu'taq ila ajal doom ji juddoogul kon bu doom ji juddoo ci diggante bi dugg na ca la ñu gàlloon day ja te sang bi sañu ko dolli de dégg nga sañu ko yokk lu dul ki nga xam ni dégg nga dafa jur doomam doom ja nekk fee ñu door ni yaay ji yow nag mu dabbara nga ah kon bu sang dee yaay ja gore doom ja moom téewul ma nga des ca njaam dégg nga ndax duggul woon ci tadbir gi naka noonu bu dee kitaaba judd na ba beru fee ñu door a gàll ndey ja njot di ko soo ko joxee gore kon it mooy gore waaye doom ja dugg ca fii ak sang bi dugalu ko ca woon ca wax ju jëkk ja dugalu ko waaw amaa bu pas-pas bi amee mu door a gannaaw gi la judd kooku dugg na ca te kenn du yokk loola aw marhonatin wala ku ñu tayle waaw su fekkee da nga tayle jaam ñu lebal la bor gannaaw tayle gi jaam ba jur fa doom ja doo dikk ni doom ji kat bokku ci woon dama koy jël déedéet nafa toog ba nga fay bor ba mu door a génn su doom ji juddoo nag nga door a tayle ndey ja kon doom ja duggul ca tayle gi wa waladu umil waladi doomi umm walad min xayri sayidi bu jóge ci kudul sang ba dégg nga doomu ummil walad min xayri sayidi ju juddoo ci kudul sang bi bi mansilatiha ci wàccuwaayu ndey ja lay dekk ko maalu maanaa fu mu goree mu gore wa maalul abdi ala li jaam allahoo ñeel na jaam ba illa an yantasiahu lu dul su ko nangoo a sayidu sang ba ca waxtu wa daga ne mu nangu ko mooy bi mu wax ni na fekk booba nekkul ci feebaru dee su ca nekkee dootu ko mën a nangu ndax daju naan ay donoom rek la koy jëlal fa in ataqahu su fekkee na nag goreel na jaam aw kaatabahu wala mu bind ko njot wala mu yestasni te jëkku la setti maalahu alalam xanaa bind na njot gi wala bind na kitaaba gi maanaa goreel na ko te fekk jutula wax ci alal ja dara ba baatu goreel naa la bi wii wala gàll na ko njot waxu ca dara ba goreel naa ko jox naa la njot gi ci nangam loolu place ba passé na kooku falaysalahoo ñeelatu ko an yan tasi axoo muy nangu alal ja su ko bëggee nangu na bala koy ngoreel gi wala kitaaba gi am na ko wax ni yow kat dama lay gorel ci kaw alal ji mom dana ko jël wala dama lay gal ñot sangam ci kaw alal ji mom bokku ci dama koy jël walay salahu ñelu ko wat um katabatihi lal mukatabam mujik momude jeber bi nga xani gal nañ ko ñot ba yegal sang bi jaxal na ci mo ki ñu gorel mu jëm dat ñoyam koku manatuko lal wama hadatha nusasu lil mukatab ñel mukatab bu gor jam bu gor wal mukataba tek mukatab mu jigen ñaari jamam la may won ñuy sey mu gal leen ak jot ni leen bu ngeen ma joxe nangam ci alal bokk gor dem nga ndax lolu man na nek ndax dana wax ni legi mula ni mbolom jam man nañu leena bolé kenn jot ñuy liggéey di ci def su rawati na yaari jam yo xani deug leena may ñuy sey sa yaari jam koku luñu sosule ci doom gannaaw bi ñu bindé ñot ga daxala alayhi fi mahuma duguna and ak ñom fil kitabati ci jot ga té duñu du tax ñu yok comme ni ñu passé won san wa ataqaday gore bi itqihima ci seen gore wa tajuzu dana dagan kitabatul jamaati genn njot guñu gal mbolom jab dafa am adab ab lim ci jab gal len ben nombre alal ni len yena ko bok fu ngeen mako joxe bu maté ngeen gore ñom ñep ñuy liggéey di ca def lol dagan na wala yu'taquna defu len gorel illa bi ada'il jami' ludul ci joxal lepp suñu demone ba genn wal ga ma tout dess ca ñom ñep ñu tele ko joxe du jaageni lañu joxe won da cey am ñenn ci ñoom ñu mëna goré ñi ca dess dess de lolu du am ndax benn pass pass la won su dara dessen mu ngi melni benn jaam bu doon fay njot te dara dess ca kon wala yu'taquna biñu leen gorel illa bi ada'il jami' ludul buñ joxé lepp walaysa lil mukatabi ñeelul mukatab itkhun gorel jaamam mukatab mi su fekke ndax jaam alal la sude jaam te am alal alal je mën nako andil am jaamati ben waw ndax te ku yor alal diko liggey bu la nexé jënd ci jaam ndax boba jaam ma ngi melna ni ñuy jënd jur gi dañ koy jënd ci biir alal la dug kon mu katab su amé jaamam feek jotam jeexul sañul gorel jaam bi ndax te ma ngi melni mom mu yoron alal ku jotam matagul muy mi sank alal je lolu kenn duko sétan na nit ba batam taggo ak jaam wala itlafu malihi du jageni di sank alalam dedet hatta yu'taqab bañ koy gorel rek bu dora mana gorel momit jam wala yatazawwaju du tak jabar mom mu katam fuk safara al ba'ida tukibu sare bi ghayri izni sayyidihi ci ludul digalu sangam wa idha mata kon genn bitum rew du ko sañ fek sang ba jox ko ci andi wa ila mata sude mom mu katab te fek njot ga matul mu dora de wala ho tanyal ko wala dul dom ama na taxaw dom ja maqama ho plasam di liggey di werse wa wadana joxal min malihi ci alalam dem alal jang fa ma baqiya la des alayhi ci bay bi suko matale ca la des ci alal ja ba mu mat ha su ko defé kon la ca dess mu don wa warisa mu daldi don man ma aho nya and ak mom min wala di ci domi ki de ñu don ma baqé la fa desson wa in lam yakun bu fekke nekut fil mali ci alal ji mu katab mi momon yoron ko su te deena su fekke alal ja wafaun ak matal njot ga neku ca nga xamni alal ji munu la matal njot gi te mu katam mi deena kon fa inna waladahu ndegam niki domam yak bu de ñu mag ñu man liggey la yas awna dañuy liggey fihi di def sa njot ga ba ba muy mat way yu aduna ñu joxal ko ñu joman mu don ay dat yu ñu leen may ni ñu ko may won sen bay bobu in kanu ci baran lol suñu doone ay mat ñoy liggey amma bu de gone yu ndaw mëna guñu liggey wuñ kanu sigaran buñu nekké di goné yu ndaw té seen bay dé té njot gi matul won walaysa fil mali té nekul ci alal ja qadru nujumi lu mëna matal dati état bi ñu joxé won versement ba a kon raqu ñu nekk di jaam ila buluuxihim ba bañuy jot assaya kàttanu liggéey ñu nekkaale jaam ci ngone ji ba bañuy jot dayo mag man liggéey su ko defee ñu liggéey fay door a gore. Wa in lam yakun su nekkut lahoo ñeel ko wala dun doom te deena te njot gi matul woon kon doom joo xam ni maaho dafa àndoog moom fi kitaabati ca njotam moom donga woon kon warisahoo na ko doon sayiduho sa gaba kon alal kon jaamam deena ci njaam bàyyi fa alal na ko jël. Wa man awlada ku jurloo amatan jëbeer dafa am jëbeer ba doomam judd ca falahoo ñeel na ko day an yastamtia minha muy xeewu ci moom ci wàllu ànd ak moom sa yeg lu deme noonu fi ak liggéey yu weef nag fi xayaatihi ci li muy dund waaye watu attaqu def na ko goreel min rasi malihi ci premièru alalam buy dee moom dée nga mu walet bi day daal di gore moom su ya boo moom duggul ci sulus déedéet bu doon moom donga fay alale day gore yoon door ko du ko delloo ci njaam abadan loolu baada mamatihi ci gannaaw deem wala juus du dagan bay u haa jaayam wala lahoo ñeelul ko moom sang bii ko ni bu ma dee bu ci am doom ñeelatu ko xidmatun liggéeyu njaam aleha ci moom maanaa xanaa liggéeyu biir neeg yu weef yi jigéen waroon a liggéeyal borom këram de mën na ko waaye liggéeyu njaam bi nga xam ne mooy di ca muy liggéey alal di la ko wer si wala ay yeneen liggéey yu metti kooku dootu ko kenn dootu ko ko def wala xàllatun du jajeene xàll mooy liggéey di wer si wala xoo ñeel na ko daalika loolu fi wala di haa ca doomam min xayri yi bu jóge ci ku dul moom su fekkee ma ngi amoon mu dabbar mi am na doom joo xam ne dégg nga sang beeku moomaale waaye juru ko kenee na ko jur beneen bàyyi la juddoo kooku kon loola moom saj na ko xàlla bi saj na ko ca doom ji wa huwa moom doom jooju nag bi manzilati ummihi ci wàccuwaayu yaayam la nekk waaw fil itqi ci ngoreel ga kon yu'taq dañu koy goreel bi itqiha ci goreek ndey ja ci ni nu waxoon tànka neewoon na ko suma dee maanaa tànka nga xam ni maanaa amoon na ca doom ba noppi mu nekk umu walet gannaaw ga mu jur jeneen doom joo xam ni sax da ko beneen jëkkër ko jur wala feneen la ko amee jooju doom bu ndey ji goree mu gër amma doomam ja nga xam ni da ko mu amoon ak beneen góor dégg nga la jëkk ñu am ak sang bi di am ak moom doom niki dafa jënd jaam bi fekk mu yoraale doomam mu jëndaale ko gannaaw gi nag mu am doom ci jaam bi léegi kon doom bu jëkk de ma nga des ci njaam su sang bi dee woon it alal ji ñuy doon lay doon ndaxte bi muy judd ndey ji nekk gul ummu walet ku kullu ma lépp loo xam ne asqatathu jëbeer rotal na ko jële ci sangam min maa ci loo xam ne yoclamul nañu xam ne annaho ni ki moom wala dul doom la xëy na day ëmb boo xam ni demagul bay mat waaye yor na forme nit ñu xam ne kii doom la doon doon rek bu juddoo ci matulit fahiya moom yaay ja nekk na ummu waladin bihi ci sababu loolu rawatinaag su juddu aale ruux wala yanfauhu du jariñ sang bi al azlu maanaam di ànd ak jigéen te fasul yéene man yu ma dem ca su ko yëggee daal di ko jéem a fanq dindi ko loolu su fekkee da ida ankara su weddee wala daxaa doomam bëgg ndaw si des ci njaam bañ a doon umu walat ni ko doom ji juruma ko rek ñu ne ko xanaa daawuloo ànd ak moom mu ne ah kay ñu ne ko kon lu tax nga mim ni juroo doom ji mu bëgg a layi aslu ñu ne ko def loolu su ne li annal ma aqad yasbiq wa aqarra bil wat su fekkee munu la mim laal gi kooku kon aslu du ko jëri du tee ñu ne ko sa dooma te kon ndaw si umu walat la fa in iddaa su woote istibraan ak laablu dëgg la laaloon na ko waaye laablu woon na ko dat sangam bo xamni de nga doyna lablu ci liñu koy datale de nga ci ay wer de nga ndax lablu toujours mom mok idda rek ñoyam kikoy japp wer ak kikoy japp regal ludul momelu jeber bu nara toxu jogé ci kenn dem ci kenn ah su fofa nak ben regal lay doon su fekke ni way dafa yoron jeberam diko laal ganaw gi mu jaay ko kenen ay wa koka kon su ca amé ben regal fa koka rek lolou doyna ci listibra denga way su fekke dafa laaj dafa wote ni lablu won nako dir lam yata bo xani laalatuko ba'dahu ci ganaw listibra bu mat ba ah lolou kon ganaw gi jeber bi am dom yaakar ni dana ca nek um walad kon lam yalhaq du jokk bihi ci askanu sang bi ma jaa aladik joge ci jeber ba min waladin ci dom te bu ca jokkul kon jeber bi nekagul um walad walay juus du dagan etqu man gorelu ko xani ahata warna adayn bor bi malihi ci alalam ko ami jam waye ma ngi yor bor jam yo xamni ma ngi yor bor jamru yo xamni man na jeexal alalam koku yon mayatuko mu gorel jam ndax momatuko min denga waman a'taqaku gorel ba'da abdihi lan ci jama ustutim alayhi ñu motali loko ko par force moy manam alaji yon dako nan fokk nga motali ko ndax sa alala won di jam anci nga fexe ba duwel ci ak ngor ah koku nak motali ko fokk nga motali ko ci alal ah wa in kana su fekke kon yo nango yura ma ko den ak ndax ñooñu kenn gorel xani ñu ha gorel dafa na den bar mu dab kafara war ko juñu wara gorele baat mu dabar momu dot ko doy aw kitaba wala mu katab la amon bo xani bindante na mom jot ba nopi de nga koko jam bu dot ko meuna gorel ci lool aw ghayriha wala ludul lool